Hayır, bu hadis doğrudur. Şeyh Elbani, o hadis ki Ömer bin Hattab'dan gelmiştir. O Şeyh Elbani ne doğrulamıştır. Ama abdestin sırasında, abdest aldığın sırasında mesela elini yıkadığın zaman bir dua, ağzına sürdüğün zaman bu dua, bunlar zayıftır. Ama abdestten sonraki senin dediğin dua Şeyh Elbani sahihlendirmiştir.